Bon dia, parlem de nou de boira, boira molt densa que continua afectant tot l'interior de les comarques de Lleida. De fet, cap a aquests indrets del Pla de Lleida des de mitjans de la setmana passada que no veuen el sol i avui no creiem que ho facin. De fet, avui les temperatures en aquests indrets de nou es quedaran ben curtes a migdia, màximes entre els 7 i els 8-9 graus com a molt, per exemple, a la mateixa capital del Segrià. I en canvi, la resta parlem doncs, de força sol, especialment a muntanya, cap a la Cerdanya, cap al Principat d'Andorra, cap a l'Alt Urgell, aquí amb alguns núvols prims, i amb temperatures que han baixat i força aquesta nit passada. Repassem algunes mínimes. 5 graus negatius a Puigcerdà, cap al sector proper a l'estació. 2 graus negatius al centre de la ciutat, també 1 grau negatiu al centre de la Seu d'Urgell, 3 graus sota zero a la perifèria, 2 de negatius a Sant Julià de Lòria, o remarquem, per exemple, inversió tèrmica, 2 graus però positius al Port d'en Valira.